miesięcznie z pakietem serwisowym bez wpłaty własnej. Więcej info u dealerów i na honda.pl. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17. Specjalne wydanie audycji Zapraszamy do Trójki. Jesteśmy w Pucku. Czas na najważniejsze informacje. Romuald Wójcik. Protestujący górnicy zespołu Tauron Wydobycie mówią, że związkowcy ich oszukali. To nie jest żadne porozumienie. Dlaczego pan mówi porozumienie? Wszystko za plecami uknięte i tyle. Białystok jutro zatętni życiem. Odbędzie się 70 zgromadzeń, manifestacji i przemarszów. W serwisie też sprawdzimy, co dzieje się w Pucku podczas kolejnej odsłony festiwalu Lata z Radiem. Po półtora miesiąca na stanowisku z funkcji rezygnuje szef Tauron Wydobycie Sławomir Obidziński. Wiceprezesi spółki podpisali wczoraj porozumienie ze związkami zawodowymi. Jeszcze w tym miesiącu górnicy mają dostać dodatkowe pieniądze, mówi rzecznik firmy Daniel Iwan. 1000 zł brutto w tym momencie jest to średnia. Wypłata będzie indywidualnie liczona dla każdego pracownika, uwzględniając liczbę przepracowanych dni. Ustalono również, że odbędą się przyspieszone rozmowy płacowe. Będą miały miejsce jeszcze w sierpniu. Jednak górnicy z kopalni Janina w Libiążu są dalecy od zadowolenia. Mówią, że rozmowy z zarządem miały się odbyć dziś, a związki za ich plecami podpisały niekorzystne porozumienie. Chcieli oni bowiem podwyżki, a nie jednorazowego dodatku. To nie ma żadnego porozumienia, to nie jest żadne porozumienie. Dlaczego pan mówi porozumienie? Wszystko za plecami uknięte i tyle. Szkoda słów. Uspokoiło was to trochę? No nie, nie, nie, nie, w żadnym wypadku. No jak nastroje, proszę pana, jak przedstawiciele załogi, którzy mieli tu twardo stać i dyskutować, zjechali na dół do roboty normalnie, to jest wstyd, kompromitacja na starcie. No. Próba trochę ugaszenia pożaru, a tak naprawdę problem został. Pożar dopiero będzie. Tauron Wydobycie jest właścicielem 3 kopalń w Libiążu, Brzeszczach i Jaworznie. Pod koniec roku spółka przyniosła ponad 1 000 000 zł strat. Górnicy z Libiąża protestują od poniedziałku. Mobilizacja kilkuset policjantów i poważne utrudnienia w ruchu w centrum Białegostoku. Jutro ma się tu odbyć prawie 70 zgromadzeń, manifestacji i przemarszów. Pierwszy ruszy Marsz Równości. W tym samym czasie i tym samym miejscu mają przemaszerować uczestnicy pikniku rodzinnego. Imprezę organizuje marszałek Podlasia Artur Kosicki. Część będzie spacerowała i będziemy propagowali ideę rodziny w rozumieniu artykułu 18 Konstytucji, a część osób będzie bawiła się na pikniku. W kontakcie cały czas z policją jestem. Zapewniali mnie, że są w stanie zapewnić taką odległość, jaka powinna być do tego, żeby było bezpiecznie. Duża liczba manifestacji to spore kłopoty dla kierowców w centrum miasta, zwłaszcza między 13 a 17. Wstrząsy wtórne w Grecji po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 5,1. Epicentrum było 20 km od Aten. Wstrząs wywołał niepokój wielu mieszkańców i turystów, zwłaszcza w centrum Aten. Zawalił się tam opuszczony budynek, spadło też kilka odłamków skalnych. W ciągu pół godziny od zdarzenia straż pożarna odebrała 15 telefonów z informacją o osobach uwięzionych w windach. W wielu dzielnicach miasta nie ma prądu, nie działają też telefony komórkowe. W stan gotowości postawiono wszystkie służby, straż pożarną, policję, szpitale. Władze apelują, aby nie przechodzić koło starych budynków, które grożą zawaleniem. W wielu miejscach popękały szyby. Wstrząs był też odczuwany w innych regionach Grecji, w tym na Peloponezie. Trzęsienie ziemi trwało zaledwie 15 sekund, ale ponieważ było na głębokości zaledwie 2 kilometrów, było bardzo silnie odczuwane. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Po Zakopanem odwiedziliśmy Puck. Kolejna odsłona największej imprezy Polskiego Radia, festiwalu Lata z Radiem, trwa nad Zatoką. Za 3 godziny rozpoczną się koncerty. Wystąpią warszawskie kombo taneczne i kapele ze wsi Warszawa. W międzyczasie zapraszamy do stref. Familijna działa na zielonej plaży, a relaksu na plaży Puck. Leszek, Michał, Adam, Szok, bawią dzieci cały rok. Ulfon i żaba Monika. Dużo turystów, dużo dzieci, dużo młodzieży, wszystkich. Pogoda dopisuje. Skakałam, trzeba się trzymać. Duże słonie i to małe słonie. Okej, tylko tyle, żeby się nie spocić, w końcu są wakacje. Udało się zagrać, czy nie? To jest chyba łatwe i proste jak trąba słonia, prawda? Fajnie, że takie coś jest właśnie. Dzieciaki przynajmniej mają się bawić gdzie. Wyjazd do Władysława był podyktowany m.in. tym, że będzie Lato z Radiem w Pucku, ponieważ jesteśmy wiernymi słuchaczami, więc jak zobaczyliśmy, że jest w Pucku, Lato z Radiem. Decyzja była szybka, że przyjeżdżamy tutaj. Z Pucka usłyszymy też najpopularniejsze audycje Trójki, jak Lista Przebojów i Lista Osobista. Na koniec przenosimy się do Tczewa, gdzie otwarto XIX-wieczną kapsułę czasu znalezioną podczas prac budowlanych w ruinach przyczółka mostu. Odkrycia dokonano w kwietniu, ale dopiero teraz otwarto znalezisko. Były w nim m.in. 2 zwoje pergaminu. Jeżeli uda nam się rzeczywiście odczytać to, co tam budowniczowie, inżynierowie, konstruktorzy napisali, to na pewno duża ciekawostka dla historyków, dla wszystkich, którzy historię lubią. Zawartość kapsuły będzie można zobaczyć w czewskiej fabryce sztuk, mówi jej szefowa Alicja Gajewska. Na pewno kapsuła, na pewno monety. Mam nadzieję, że uda się pergamin doprowadzić do takiego stanu, że również będzie można go wyeksponować, także będzie to naprawdę widocznym, pięknym, reprezentacyjnym miejscu w fabryce sztuk. Kapsułę czasu w fundamencie mostu miał umieścić 27 lipca 1851 roku król Prus Fryderyk Wilhelm IV. A to był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. No i jest. Po 60 dniach wróciła piłkarska ekstraklasa. Przez wielu wyszydzana, przez innych uwielbiana, ale nasza. W pierwszym meczu nowego sezonu Arka Gdynia zagra u siebie z Jagiellonią Białystok. W obu drużynach doszło do kilku przetasowań w składzie. Z Jagiellonią pożegnał się m.in. Arvydas Novikovas, natomiast drużynę z Trójmiasta opuściło kilku ważnych graczy, m.in. Michał Janota i Luka Zarandia. Kapitan Arki, Adam Marciniak wierzy, że te zmiany nie odbiją się na jakości zespołu. Kompletnie się nad tym nie zastanawiamy. Przyszli nowi chłopcy i liczymy na to, że nam pomogą. I tak jak to zawsze podkreślam, no wszystko zweryfikuje boisko. Może być tak, że za 2-3 kolejki nikt nie będzie pamiętał o naszych ubytkach. Narodzą się nowi idole trybun i na to liczymy. Trzeba też powiedzieć prawdę, no jakościowo piłkarsko w tym momencie nie możemy się jeszcze równać z drużynami, nie wiem, z pierwszej trójki i dlatego musimy zrobić wszystko, żeby fizycznie i ambicjonalnie przewyższać drużyny, które mają wyższe umiejętności piłkarskie. Wtedy można szukać swoich szans na zwycięstwo. Pierwszy gwizdek za godzinę o 20.30 Beniaminek Ekstraklasy ŁKS Łódź zagra ze zdobywcą Pucharu Polski Lechią Gdańsk. Teraz piłka ręczna. Leszek Krowicki nie jest już selekcjonerem żeńskiej reprezentacji Polski. Decyzję o zwolnieniu Krowickiego podjął prezes ZPRP Andrzej Kraśnicki, ogłosił ją podczas spotkania zarządu związku. Jak podano w oficjalnym komunikacie, przyczyną zwolnienia trenera jest utrata zaufania, spadek poziomu sportowego kadry oraz brak realizacji zobowiązań i celów sportowych. Przypomnijmy, trenowana przez Krowickiego reprezentacja po blamażu z Serbkami nie awansowała na Mistrzostwa Świata i tym samym nie zagra na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w przyszłym roku. I na koniec kolarstwo. Zawodnicy rywalizują na trasie 13 etapu Tour de France. Dziś jazda indywidualna na czas. Natomiast zakończył się pierwszy etap Tour de France kobiet. 121-kilometrową trasę najszybciej przejechała zawodniczka CCC Holenderka Marian Vos, a najlepsza z Polek Katarzyna Niewiadoma była 13. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ruszyłem się trochę z miejsca, odszedłem od tego naszego biurka, które tutaj na początku molo, bo tam bardzo ciepło, proszę Państwa, dzisiaj w Pucku około w tej chwili 21 stopni, temperatura wody podobno bardzo zbliżona, też około 21 stopni, więc bardzo przyjemnie jest się zanurzyć. Odszedłem nieco, bo tutaj trochę bardziej wieje, tam zbyt ciepło. Dzisiaj w nocy na przeważającym obszarze kraju raczej zachmurzenie umiarkowane, temperatura od 10 stopni na Podlasiu do 16 na Śląsku Dolnym i Opolskim. Jeśli chodzi o jutro, to zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, będzie padało gdzieniegdzie, ale to będą przelotne opady deszczu. Temperatura jutro dość wysoka, od 25 do 29, gdzieniegdzie na Śląsku, nieco cieplej tam około 30. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując smartfona Oppo Reno Z z tylnym aparatem 48 megapikseli oraz aparatem do selfie 32 megapiksele za 1499 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. A kupując smartfona Huawei Y6 2019 z nowoczesnym wyświetlaczem Full View Dual Drop o przekątnej 6,1 cala za 549 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie cen. MediaMarkt. Zapraszamy na festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Najbliższy koncert 19 i 20 lipca Puck. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. Wystąpią Daria Zawiałow, Kasia Kowalska, Sławek Uniatowski, Chopin University Big Band, kapela ze wsi Warszawa i warszawskie kombo taneczne. Kultowe audycje na żywo. Spotkania z artystami i dziennikarzami w strefach festiwalowych. Przyjdź na koncerty, słuchaj na antenach i oglądaj transmisje na stronach Polskiego Radia. Bądź z nami przez całe lato. Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Sponsorem festiwalu są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Letnia oferta w Skodzie. Nawet do 11 tysięcy upustu na Skodę Octavia. Skorzystaj z gorących okazji i sprawdź upusty na pozostałe modele. O szczegóły pytaj w salonach Skody. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lato z Radiem Festiwal w Trójce. 10 minut po 17, audycja Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj z Molo w Pucku. Koncerty, proszę Państwa, od 20 do 21 w warszawskiej Kombo Taneczne. Jeśli Państwo są już tutaj na miejscu, to zapraszamy na Stadionie Miejskim. Proszę sobie zapamiętać, na Stadion Miejski kierujemy się od 20, tam warszawskie Kombo Taneczne. Od 21 do 22 Kapela ze Wsi Warszawa, a do 19 na antenie. Zapraszamy do Trójki. Minut do 17:00 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jesteśmy w Pucku, jesteśmy na Molo. Obok mnie pan Andrzej i Franio. Dzień dobry. Dzień dobry, Franio. Dzień dobry, bardzo miło mi ciebie widzieć. Co panowie tutaj robicie? Przyjechaliśmy na festiwal, jesteśmy z niedaleka. Ale a skąd dokładnie? Z Rumi. O, zrób mi, to rzeczywiście bliziutko. Widzi pan tutaj rozpiskę, dzisiaj warszawskie tak kombo taneczne, kapela ze wsi Warszawa. Coś konkretnego, czy może bardziej na jutro, na sobotę? No chcieliśmy Muńka zobaczyć. Muńkowi dużo zdrowia życzymy, prawda? No, tak jest, więc łączymy się w tym, żeby było. No, Kasia Kowalska też jest. Tak, okay. Jest z czego wybierać. Jest z czego wybierać, tak, dokładnie. Jakieś sporty tutaj nad wodą? Korzystacie panowie z wody, ze słońca? Rowery. Jesteśmy zapalonymi rowerzystami. Jeździmy na rowerze cały czas z Franiem, prawda? Franie, lubisz jeździć na rowerze? Tak. A lubisz się kąpać? Lubisz wchodzić do wody? Tak? I pływasz sobie w wodzie? Coś mi się wydaje, panie Andrzeju, że Franie chciałby kogoś pozdrowić. Pozdrawiamy kogoś, Franiu? Pozdrawiamy mamy. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy uprzejmie. Pan Andrzej i Franio, program Trzeci Polskiego Radia, 15 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Pytałem o te sporty wodne, proszę państwa, bo tu jest co robić, wieje, więc bez trudu można wykorzystać siłę wiatru. Zatoka Pucka to jest właściwie raj dla kajty windsurferów. Jadą wybrzeżem od Pucka dalej na Hel. Widać śmiałków na deskach i z nadawcami bez trudu. Ja się tutaj rozglądam, takich nie brakuje. To coraz popularniejsze sporty, a warto zacząć je uprawiać właśnie tutaj w Pucku. Na przykład u pani Marzeny Okońskiej. Wchodzimy na deskę, trzymamy się bomu. Kolana mamy zgięte, mięciutko, luźniutko, rozluźnij się proszę. I ręce proste w łokciach, trzymamy wiatr w żaglu. Pochylając pędnik, czyli żagiel do tyłu, czyli do rufy, deska zaczyna skręcać do wiatru. A pochylając żagiel do dziobu, deska odpada, czyli odchodzi od wiatru. To tak zwaną ręką halsową, czyli tą dalszą od masztu, przyciągamy i wiatr wypełnia nam żagiel i zaczynamy żeglować. Płyniemy. No tutaj powiem nieskromnie, że mamy najlepsze warunki. Janusz Klimczuk, dyrektor Mosiru w Pucku. Nie, jest taka specyfika. Z jednej strony Zatoka Pucka ma bardzo dużo miejsc płytkich i wiatr. Wiatr, który praktycznie wieje tutaj u nas, zawsze mówimy, że jest święto u nas, jeżeli nie wieje. A to się zdarza tak rzadko, dlatego tych świąt mamy bardzo mało. Mikołaj Michalski z Gdańskiego Klubu Żeglarskiego i Przemysław Szybkowski z Sopockiego Klubu Żeglarskiego trenują w Pucku na zgrupowaniu kadry narodowej. Jedno z bardziej wietrznych miejsc w Polsce. Na pewno. Co słychać, bo cały czas mi wieje w mikrofon. Latem jest tutaj zdecydowanie najcieplejsza woda na Zatoce i ogólnie w Polsce. No a naszym głównym celem to jest przygotowanie do Mistrzostw Świata na gardzie, ponieważ na tym akwenie są bardzo podobne warunki do tych warunków, które są nad gardą właśnie. Dla mnie to jest jeden warunek. Nie bać się wody. Niekoniecznie trzeba być dobrym pływakiem. Trzeba umieć zachować się w wodzie, czyli nie panikować, bo każdy kursant ma kapok. On jednak chroni nawet podczas upadków i człowiek się pewnie czuje, jak wpada do wody. Dziewczyny, ile macie lat? 13. 9. To jest trudne? Zależy co, bo czasem wychodzi mi, czasem nie. Umiem płynąć, umiem zrobić zwrot, tak. Rufę umiem, czyli że się przykłada żagiel do przodu. Aha. Jakoś się skręca, dobra, nie umiem tego wytłumaczyć. Też umiem pływać w trapezie. Dzisiaj się uczyłam startu z plaży. Dzisiaj był dosyć mocny wiatr. Czasami nie dawałam rady utrzymać żagla, ale dalej to mi się udawało i pływałam. Spotkałam pana, który mówi, że w wieku 55 lat został właśnie miłośnikiem windsurfingu. No pan 55 to jeszcze jest młody, super facet, to jest jeszcze żaden wiek. Były małżeństwa, które po 60 postanowili uczyć się pływać. Kręgosłup musi być w dobrej kondycji, a jeszcze jest coś takiego, że właśnie pływanie na desce świetnie poprawia kondycję kręgosłupa. A kitesurfing? Też, kitesurfing też, jak tutaj obserwuję, no jest niesamowity boom na ten sport, ponieważ on nie wymaga takiej kondycji fizycznej jak windsurfing. Wszystkie mięśnie pracują, a szczególnie kursanci mówią, że po pływaniu na desce bolą ich mięśnie stóp. Nawet nie wiedzieli, że mają tyle mięśni na stopach. A skąd w ogóle pomysł, żeby akurat to? Kiedyś byłam z rodzicami na wakacjach, widziałam, było pogoda, ciepło i słońce i widziałam takiego pana, który jak płynął, to tak wyskoczył, że ja stwierdziłam, że ja też tak muszę. No i potem tu przyjechałyśmy. Ok, ty windsurfing, pytała Izabela Woźniak, ale tutaj w Pucku, proszę państwa, można pięknie na rowerach jeździć. Pani Beata i pan Kuba z Radomia to najlepsze przykłady, że to jest piękny sport do uprawiania także tutaj. Chyba się nie mylę. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. A skąd państwo przyjechali tymi rowerami? Bezpośrednio z Radomia chyba nie? Nie, bezpośrednio nie. No, mamy bazę operacyjną w Dębkach i po prostu korzystając z rowerów objeżdżamy okolice. No i mieliśmy taki wspaniały pomysł, żeby państwa to odwiedzić. Fantastyczny pomysł, udało się. Pani Beato, to jest okolica, która na rowerach absolutnie się nadaje do zwiedzania, jest na co patrzeć. No jest, tu są wspaniałe okolice. Przyjeżdżamy tu już któryś raz z kolei, także bardzo lubimy to miejsce. Do zobaczenia także audycję programu Trzeciego Polskiego Radia na żywo, no i te koncerty. Nie wiem, czy państwo się na coś wybierają. Proszę zobaczyć, mamy tutaj taką kolorową rozpiskę. Jest co oglądać na stadionie miejskim. No tak, tylko że problem polega na tym, że my już niedługo będziemy uciekać stąd, ale myślę, że w sobotę prawdopodobnie przy takiej pięknej obstawie to my na pewno się tutaj pokażemy jeszcze raz. Zapraszamy. Molo, proszę państwa, w Pucku. Dzisiaj program Trzeci Polskiego Radia stąd nadaje. Jutro od 19 do 22. Zapraszam w imieniu Piotra Meca. Od 19 do 22. Dzisiaj z Zielonej Plaży w imieniu Piotra Barona lista przebojów programu Trzeciego. Bardzo państwu dziękuję za wizytę. Dziękuję, proszę. Ślicznie. Pani jeszcze chciała pozdrowić. Bardzo proszę, pani Beato. Chciałam pozdrowić doskonała okazja. Rodzinę i przyjaciół w Radomiu. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. 17.20, prawie 21, czyli spotkanie z panią profesor, to za moment, ale jeśli państwo pozwolą, no właśnie, to przy okazji tej okolicy, w której się znajdujemy, czy państwo wiedzą w ogóle, ile odmian ma język kaszubski? Ponad 70, proszę sobie wyobrazić. Co miasteczko, co wieś właściwie, to inna jego odmiana. Najwięcej, bo aż 23 jest tu, w okolicy Pucka. Proszę zresztą posłuchać. Króciutkie zdanie w języku literackim polskim, później to zdanie ja przetłumaczę po belacku, po jastarnicku, po kartusku i nawet po góralsku. Proste zdanie. Wypiłem 5 piw i za 5:05 jechałem pociągiem do domu. Kaszub Belok przetłumaczyłby to w ten sposób. Je wepil 5 piw, a za 5:05 jachel bana do domu. Rybak z jastarni to samo zdanie. Eś jo wepsiel 5 piw, e za 5:05 jachel banu do domu. Kaszub spod kartus użyłby spółgłoski eł i powiedziałby je wepił, piac piw, a za piac piatę jachę cugiem dodom. Kiedy byłem w Bukowinie Tatrzańskiej na konkursie Sabałowe Bajania, ze świętej pamięci Staszkiem Chowańcem, był to góral, mówię: Staszek, przetłumacz mi jedno zdanie po góralsku. Wypiłem 5 piw i za 5:05 jechałem pociągiem do domu. Staszek tak się chwilę zastanowi, mówi: ej, jo se wypił jak 5 piw i za 3 dni se wrócił jak do chałupy. I mówię: Staszek, to nie miało być za 3 dni, to miało być za 5:05. Góral ponownie spojrzał, mówi: kiedy w górach pociągi nie jeżdżą, a zanim nie o po tych wierchach dojdem, to i ze 3 dni minie. A po drugie, to góral nigdy po 5 piwach nie kończy. Hej. Opowiadał Józef Roszman, animator kultury z Wiejskiego Domu Kultury w Gnieżdżewie. W programie Trzecim Polskiego Radia za chwilę, a dalej będziemy sprawdzać, co w mowie piszcze. nie ma nigdy fal na ostrym nożu. Mieszkasz ty i ja całkiem sam. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? W studiu pani profesor Katarzyna Kłosińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Marek Orłowski z Warszawy pisze, szanowna pani profesor, właściwie pyta o czasownik, przyznaje, zdarzają się rzeczywiście kłopoty z tym akurat słowem, zrobić głośniej odrobinkę. To tak, pogłośnić, podgłośnić, podgłosić, czy zgłośnić właściwie, zgłośnić, tak można by też odmienić, jak właściwie powinno być poprawnie, bo posłusznie pan Marek zwraca uwagę, że tak, w piosence Corteza jest taka piosenka, państwo znają doskonale z audycji także popołudniowej, pan Marek słyszy podgłoście wiadomości. Z kolei Paweł Kukiz na przykład w piosence Zośka śpiewa o kierowcy, który radio zgłośnił. To jak powinno być? Rzeczywiście mamy kilka tych czasowników, ale poprawny, to znaczy utworzony zgodnie z zasadami naszej gramatyki, jest tylko jeden i to jest pogłośnić. I też forma niedokonana, czyli pogłaśniać. I to jest taka para jak na przykład nagłośnić, nagłaśniać. I on jest poprawnie zbudowany, dlatego że ma tutaj ten przedrostek po. Po, nie po, podgłośnić, właśnie, tylko nie pod, pogłośnić. Tylko po. Mhm. Jeżeli chcemy, żeby na przykład coś było lepsze, to polepszamy. Jeżeli chcemy, żeby coś było gorsze, może nie chcemy, ale tak wychodzi, to pogarszamy. I jeżeli chcemy, żeby coś było głośniejsze, to wtedy to pogłaśniamy. No dobrze, ale zdarza się, pani profesor, słyszeć podgłośnić albo zgłośnić. To formy dość częste. No, rzeczywiście są częste, tylko że są utworzone niezgodnie właśnie z regułami słowotwórstwa. No, przyzwyczailiśmy się do nich i używamy ich i pewnie na zasadzie takiego przyzwyczajenia, prawda, trochę takiego wydeptanej ścieżki na trawniku już je akceptujemy, ale jeżeli chcemy postępować, czy mówić, używać form takich zgodnych też z gramatyką, no to rzeczywiście pogłośnić jest tutaj formą najlepszą. A propos ścieżek, może właściwie bardziej takich rowerowych niż wydeptanych, pan Przemek Dański z Warszawy pyta, skąd wzięło się słowo hulajnoga? No i ta odmiana też tutaj istotna. Pięć hulajnog, pani profesor, czy pięć hulajnóg? Przy czym słuchacz, pan Przemek, skłania się ku tej drugiej formie, czyli pięć hulajnóg i słusznie, bo skoro mamy pięć nóg, to mamy też pięć hulajnóg. A słowo się wzięło, to można tylko przypuszczać oczywiście, skąd ono pochodzi. To znaczy, mamy tam na pewno czasownik hulać i słowo noga. A więc to jest takie urządzenie, czy zabawka, bo kiedyś to była tylko zabawka dziecięca. Hulajnóg nie używano jako środków lokomocji. Tak jak dzisiaj pędzące elektryczne przez miasto. Tak, tak, tak. Czyli to było takie coś, dzięki czemu noga mogła hulać, prawda? No i tak wiemy, jak się dziecko odpycha, to ta noga mu tak hula, czyli lata w każdą stronę, może nie w każdą, ale takie skojarzenie tutaj legło u podstaw utworzenia tej nazwy. Trochę tak jak hulajdusza, prawda? Hulajdusza to jest człowiek, który lubi się bawić, lubi hulać, czyli taki, który ma hulającą duszę, to hulajnoga to jest coś, dzięki czemu noga może hulać. To jakby pani profesor nazwała tego, kto na tej ścieżce rowerowej obok rowerzysty na tej hulajnodze hula? To oczywiście jest hulajnogista. Hulajnogista. Tak, ta nazwa się już przyjęła, na wzór właśnie rowerzysty czy motocyklisty. Powstają czasami, czy widzę, że się pojawiają czasami inne, jakiś hulajnogowiec, zdaje się, czy coś takiego, ale hulajnogista jest tutaj chyba nazwą najlepszą i już utrwaloną. No to jeśli chodzi o śmieszne określenia, pani Anna z Krasnego Stawu napisze o tym, co ostatnio ją rozśmieszyło, prawda? Tak, zauważyła słuchaczka, że jakaś firma kosmetyczna produkuje suflety do ciała. Chodzi oczywiście właśnie o coś, czym sobie możemy posmarować ciało. Najpierw były musy, a teraz jest suflet, pisze pani Anna i pyta, czy to jest dopuszczalne językowo i czy nie powoduje dysonansu poznawczego. To trudno mi sobie wyobrazić ten suflet do ciała. Pewnie w Instytucie Urody, pani profesor, pewnie można w Instytucie Urody albo w jakimś Instytucie Skóry, tak, nie wiem, Skóry na Podudziu. No bo suflet to jest potrawa. To są utarte żółtka połączone z ubitą pianą i do tego warzywa albo owoce i to wszystko zapieczone. Mhm. No, naprawdę trzeba mieć bujną wyobraźnię, żeby sobie móc tutaj pomyśleć, co może, jak możemy tego użyć do ciała, ale oczywiście domyślam się, że chodzi tutaj o konsystencję. Inaczej mówiąc, konsystencja czy wygląd tego, tej potrawy jest podobny do konsystencji czy wyglądu tego kosmetyku. Czy to poprawne określenie? No, powiedziałabym tak, że marketing pewnie nie zna pojęcia poprawności, jeśli chodzi o metaforykę, bo oczywiście tutaj mamy metaforę i chodzi oczywiście o takie skojarzenia synestezyjne, czyli takie, w których są łączone różne zmysły. Tutaj zmysł smaku i zmysł dotyku. I powiedziałabym, że to jest dosyć częste w opisie różnych kosmetyków, szczególnie perfum. Jeżeli sobie poczytamy na przykład jak takie opakowania na tych żelach do mycia ciała, to tam mamy naprawdę wszystko. I zmysł smaku, zapachu i dotyku i wszystkiego. Więc rzeczywiście w branży kosmetycznej ta synestezja, czyli łączenie tych różnych zmysłów, jest bardzo częsta. Pani profesor Katarzyna Kłosińska, bardzo dziękujemy. Dziękuję również. Do usłyszenia. Ekonomia w Trójce. Jest 17.31 w studiu w Warszawie, Arkadiusz Ekiert. Tak, zgadza się. Witam bardzo serdecznie. Sprzedaż detaliczna liczona w cenach bieżących wzrosła w czerwcu o 5,3% licząc rok do roku. Taką informację właśnie opublikował Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z majem tego roku sprzedaż była w czerwcu wyższa o 1,5%. GUS poinformował też, że sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych wzrosła o 3,7% rok do roku. Znacząca większość firm przestrzega wypłacania minimalnej stawki godzinowej, wynika z kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy. Jak podkreśla rzeczniczka inspekcji Danuta Rutkowska, tylko 2% skontrolowanych przedsiębiorców nie stosowało przepisów dotyczących stawki godzinowej. Inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 14 tysięcy kontroli, które miały na celu sprawdzenie, czy i jak jest przestrzegany obowiązek wypłacania minimalnej stawki osobom, które pracują na podstawie umów cywilnoprawnych. Tylko w trakcie 2% ogółu kontroli stwierdzono niewypłacenie zleceniobiorcy wynagrodzenia w wysokości minimalnej stawki godzinowej bądź zaniżenie stawki godzinowej. Stawka godzinowa wprowadzona została przez rząd PiS 1 stycznia 2017 roku. Obecnie minimalna płaca za godzinę pracy wynosi 14,70 zł brutto. Rząd zaproponowałby w przyszłym roku było to 16 zł brutto. Dziś piątek i ostatni dzień w tygodniu notowań na giełdzie papierów wartościowych. Mijający tydzień podsumuje Emil Łobodziński, Dom Maklerski, PKO BP. Ten tydzień inwestorzy nad Wisłą kończą zmieszanymi uczuciami. Indeks największych spółek WIG20 zyskał na wartości, natomiast zdecydowanie słabiej wypadły spółki średnie i małe. Indeksom nie pomogły spadki kursów banków z ekspozycją na kredyty frankowe, takich jak na przykład Millennium czy mBank. W kraju powoli rozpoczyna się sezon publikacji wyników za drugi kwartał 2019 roku. Warto w tym kontekście wyróżnić chociażby spółkę PKN Orlen, która podała dobre wyniki, a jej kurs zanotował dziś solidną kilkuprocentową zwyżkę. Rozczarowujące dane operacyjne za drugi kwartał tego roku z kolei opublikował na przykład PGNiG, co zaowocowało spadkiem kursu. Rynki zagraniczne w tym tygodniu odnotowały niewielki spadek. Warto jednak zwrócić uwagę, że pomimo tego spadku indeksy takie jak S&P 500 czy technologiczny Nasdaq 100 zanotowały nowe historyczne szczyty. I jeszcze o rynku walutowym. Dwa słowa. Frank szwajcarski kosztuje 3,84 zł, euro 4,25 zł, dolar 3,78 zł, funt brytyjski 4,73 zł. A więcej na temat ekonomii, finansów na portalu polskieradio24.pl. Pogodę dzisiaj obserwujemy z Molo w Pucku. Jesteśmy nad Zatoką, obok mnie pan Kajetan z Gdańska. Dzień dobry, panie Kajetanie. Dzień dobry. No, skoro pan się już pojawił przy okazji prognozy pogody, to musi mi pan w tym pomóc. Proszę opowiedzieć, jaką pogodę w tej chwili pan nad Zatoką obserwuje. Jest piękna, słoneczna pogoda, delikatny, orzeźwiający wiatr.

20 minut do 18, to Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Wydanie specjalne, bo jesteśmy na Molo w Pucku. Obok mnie pani Cenia z Gdyni. Dzień dobry. Witam. Słuchaczka programu Trzeciego Polskiego Radia? Od 50 lat co najmniej. Od 50 lat. Co najmniej. Jestem pod wielkim wrażeniem. Ja też. Duży szacunek w takim razie. Dziękuję. Dla pani. Bardzo nam miło, że jest pani z nami tak długo. Ulubiona audycja? Trójka. A jakie konkretnie audycje? Pewnie Lista Przebojów. Wszyscy mówią, że Lista Przebojów. Powtórka z rozrywki. O, bardzo pięknie. Dzisiaj audycje na Molo. Jeśli państwo mają ochotę, proszę przyjść i zobaczyć. Rozumiem, że do Pucka pani przyjechała? Z Gdyni. Z Gdyni. Specjalnie po to, żeby zobaczyć żeby program przyjść. Trzeci Polskiego Radia między tak. innymi. Jakieś koncerty w planach jeszcze dzisiaj? Może jutro? Nie wiem. Zachęcamy, bo jest co oglądać. Warszawskie Kombo Taneczne na przykład po 20. A, było w Gdyni, piękne, wspaniałe. Byliśmy. Kapela ze wsi Warszawa na przykład od 21. Bardzo nam miło. Powiem pani coś, ale tylko tak między nami, dobrze? Niech to zostanie. Uwielbiam Gdynię. Piękne ja miasto. Też. Mam ja się tu urodziłam. Mam wrażenie, Gdyni. Mam wrażenie, że absolutnie cudownie tak się żyje. Nie wiem, czy pani wie, że Gdynia w ogóle wygrywa w takich zupełnie poważnych rankingach jakości życia w tym kraju. Jest na szczycie. Wiem. To jeżeli mogę coś o Gdyni, a to bardzo proszę. Gdynia jest najbardziej słonecznym miastem w Polsce. Jest tu najwięcej słonecznych dni. Krótko, Gdynia jest najbardziej górzystym miastem w Polsce. Tu się odbywają zawody motorowe górskie. Pani Cenia z Gdyni, bardzo dziękujemy. O Gdyni pięknie w Pucku. Państwo też mogą dzwonić bezpośrednio do Warszawy. Kiedyś bardzo była organizowana przez Zatokę Pucką taka impreza pod tytułem Marsz Śledzia. Czy prowadzący audycję mógłby kogoś dopytać o to, bo to jest fajna impreza, przynajmniej była, nie wiem, może jeszcze jest organizowana, ale szli piechotą przez Zatokę Pucką chyba na Półwysep Helski. Jeśli by tam prowadzący miał kogo się zapytać o tą imprezę, czy ona jeszcze jest organizowana, bo to fajna impreza, parę kilometrów przez Zatokę po wodzie idą zabezpieczeni jakąś liną. Proszę pana, tutaj są nasi najlepsi ludzie. Oni wiedzą, kogo zapytać. W legendach przekazywanych z pokolenia na pokolenie opowiada się o misjonarzach, którzy przechodzili ze stałego lądu przez Zatokę na Półwysep Helski, żeby leczyć ludzi. Od 2002 roku 100 śmiałków, potwierdzając legendarne opowieści, maszeruje z Kuźnicy na Półwyspie do oddalonej o 12 kilometrów Rewy, idąc przez wodę. Jest to właśnie tak zwany Marsz Śledzia. Jest to możliwe dzięki tak zwanej rybicy i mieliźnie. Radosław Tyślewicz, organizator Marszu Śledzia. To jest taki pasmo mielizn, które właśnie ciągnie się przez środek zatoki i oddziela tak zwaną Zatokę Pucką wewnętrzną, zwanym też Małym Morzem, od Zatoki Puckiej właściwej, tej takiej znanej, po której pływają wielkie statki do portów w Gdyni i Gdańsku. No i znajomość tych mielizn pozwala właśnie na pokonanie tej trasy pieszo. Są ludzie, którzy są w lepszej kondycji. Ja akurat do takich nie należałem. Udało mi się przejść, ale odchorowałem to przejście. Pan Jacek, uczestnik Marszu Śledzia. Organizatorzy od lat limitują liczbę uczestników. To jest setka osób. Na samym brzegu w Kuźnicy towarzyszy im co najmniej 200-300 osób. Niewątpliwie jest kolorowo i ciekawie. Trasa liczy łącznie 12 kilometrów, z czego w granicach 9 do 10 pokonujemy faktycznie piechotą i to faktycznie jest środek tej zatoki. Natomiast no jest pewien odcinek, tak zwana głębinka, która została sztucznie wykonana w 1918 roku, żeby umożliwić żeglugę do Pucka, wówczas pierwszego portu w niepodległej Polsce. No i ta głębinka ma około 1000 metrów szerokości. Nie jesteśmy w stanie tego odcinka przejść, więc rybacy rzucają nam liny z rybackich kutrów i wszyscy uczestnicy marszu trzymają się takiej liny i są tak przeciągani jak śledzie na haczyku. Przede wszystkim poznanie na nogach tego miejsca jest zupełnie innym poznaniem niż wtedy, kiedy by to było z pokładu jakiejś łodzi motorowej. Tyberiusz Narkowicz, burmistrz Jastarni. Poza tym tutaj od pewnego czasu to miejsce jest wyłączone dla zwiedzających ze względu na ptaki. Jest to obszar Natura 2000, ale jednorazowe przejście na Marsz Śledzia to zezwolenie dostajemy, a także jest to jedyna w roku okazja, żeby legalnie sobie tam przejść przez ten akwen i przez te mielizny. Marsz Śledzia jest podzielony na kilka etapów. Ten środkowy, taki według mnie budzący największe emocje, kiedy idziemy właśnie przez środek zatoki, nazywamy syndromem Mojżesza, bo mamy po lewej i po prawej stronie mur z wody. Natomiast jeszcze na środku zatoki mijamy wystający wrak okrętu podwodnego RP Kujawiak i mniej więcej w tamtym rejonie odbywa się coś takiego jak pasowanie na śledzia, czyli każdy z uczestników musi zjeść kawałek surowego śledzia, który jest specjalnie przygotowany przez lokalnych rybaków. A który odcinek był najtrudniejszy? Chyba końcowy, pomimo tego, że uczestnicy są holowani przez łodzie, ale ze względu na to, że to jest odcinek około 2 do 3 kilometrów, to zależy od poziomu wody. Wtedy jesteśmy zaczepieni na linię holowania i przez to nagle dosyć gwałtownie chłodzeni. To chyba to jest najtrudniejsze. No jest to na pewno niespotykane wrażenie ze względu na jednak oddalenie i poczucie w pewnym sensie samotności, chociaż jesteśmy w grupie. Tegoroczny Marsz Śledzia odbędzie się 17 sierpnia. Niestety lista startowa jest już zamknięta. W programie trzecim Polskiego Radia już za chwilę Marcin Pośpiech i Paul z Trójki. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Z Myśliwieckiej oczywiście serdecznie pozdrawiamy Pucka. Dziś u nas nietypowo w Pulsie, bo porozmawiamy, zdaje się, szanowni państwo, o dość perwersyjnym zajęciu, jakim jest śledzenie wyczynów polskich klubów piłkarskich. Dziś startuje PKO Ekstraklasa. Wczoraj nasi grali w europejskich pucharach. Jakby to delikatnie powiedzieć, szału nie było. A z nami pięciokrotny mistrz Polski, obecnie komentator sportowy TVP Sport, przez moment bramkarz drużyny Trójki Grzmoty Myśliwiecka, Maciej Szczęsny. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Masz jeszcze siły i chęci, by patrzeć na polską ligę i polskie kluby? Nie mam wyjścia. Po to, żebym patrzył i wyciągał wnioski, zaproponowano mi współpracę z TVP Sport, więc siłą rzeczy, skoro przyjąłem tę propozycję, to robię. Słyszę, że to nie jest jakiś wielki entuzjazm i wielka przyjemność. Raczej taki chirurg patrzący na pacjenta leżącego na stole operacyjnym. To prędzej to? Może daleko idące porównanie i może nawet ciutkę za daleko, ale rzeczywiście zachwycać się trudno, a przynajmniej zachwycać się co tydzień trudno. Choć na przykład, kiedy oglądałem mecz na Białorusi mistrza Polski Piasta Gliwice z Batę Borysow, przecierałem oczy ze zdumienia, trzymałem mocno kciuki. I się nie udało. A propos tego meczu, ja słyszałem jeden komentarz osoby, która zna się na piłce nożnej, komentatora sportowego, który powiedział tak: Piast był bliski sprawienia wielkiej niespodzianki. I tak sobie pomyślałem, bo przypomniałem sobie także twoje występy w Lidze Mistrzów i w Legii, i w Widzewie, gdzie no naprawdę graliście z wielkimi firmami europejskimi, nie wiem, Borussią Dortmund, Atletico Madrid, Blackburn Rovers, Panathinaikos, a teraz Batę Borysów i co, i wielka niespodzianka miała być i nawet to się nie udało? to gdzieś pokazuje, gdzie my jesteśmy? Poniekąd tak. Przy czym przypomnę, że jak udało nam się z Legią dostać do Ligi Mistrzów, to wygraliśmy z IFK Göteborg oba mecze kwalifikacyjne i też to było uznawane za dużą niespodziankę. No dobrze, ale to były jednak zdecydowanie lepsze drużyny. Ja się zastanawiam nad tym, bo doskonale pamiętam te czasy i ciebie w bramce, i Legii, i Widzewa. I naprawdę, no to była połowa lat 90. i to były w Polsce no, biedne czasy. Nie było wspaniałej infrastruktury, nie było stadionów, były pewnie zdecydowanie mniejsze zarobki, jeżeli chodzi o piłkarzy, a jednak to się z pasją oglądało. To były naprawdę fantastyczne spotkania. Teraz raczej jest to męczarnia. Tak, przy czym warto zaznaczyć, że sam fakt, że w Polsce postawiono kilka, czy nawet kilkanaście bardzo fajnych stadionów. Akurat w szkoleniu dzieci i młodzieży kompletnie niczego nie zmienia. Mhm. Czyli tu jest błąd i stąd te wyniki? Moim zdaniem powielamy już przez dziesięciolecia dwa błędy. Po pierwsze, nie budujemy boisk, nie robimy boisk. A Orliki? To nie są fajne miejsca do szkolenia dzieci i młodzieży, moim zdaniem. I to, że liczba boisk raczej maleje niż rośnie przez ostatnie dziesięciolecia, to jest pierwszy błąd. A drugi, moim zdaniem, polega na tym, że nie zatrudnia się do szkolenia dzieci i młodzieży naprawdę bardzo dobrych trenerów. Mhm. Najczęściej, żeby było jasne. Zdaję sobie sprawę z tego, że są wyjątki. Jednym z takich wyjątków był pan trener tutaj za oknem na obiektach Agrykoli, szkolił mojego młodszego syna i zdaje się, że z dobrym skutkiem, skoro chłopiec gra w lidze włoskiej w tej chwili, to był i jest zapewne świetny trener, to był też fajny wychowawca, przy czym o ile wiem, miewał od czasu do czasu kwachy rodzinne wynikające z tego, że mało pieniędzy do domu przynosił. Czyli jeśli mówię o tym, że są wyjątki wśród trenerów dzieci i młodzieży, to mam tego pełną świadomość, ale to są wyjątki i najczęściej niedoszkoleni, jeszcze bez doświadczenia, na początku swojej trenerskiej ścieżki będący ludzie zajmują się w tym najważniejszym okresie rozwojowym 9-10-12-latkami. A zdaje się, że na świecie, a nawet w niektórych krajach europejskich, które słyną ze szkolenia młodzieży, to właśnie byli dobrzy piłkarze, dobrze wykształceni trenerzy, nie 22-34-letni, tylko raczej 35-40-letni zajmują się właśnie dzieciakami i młodzieżą wówczas, kiedy dzieciaki i młodzież najwięcej się można nauczyć, ale też najwięcej można w tym szkoleniu skopać. Tak. Wspomniałeś o pieniądzach i pewnie jak tak przeciętnego oglądacza polskiego futbolu zapyta się, czemu to wygląda, jak wygląda i czemu odnosimy w cudzysłowie takie sukcesy, jakie odnosimy, to wiele osób powie, bo piłkarze za dużo zarabiają. Ile piłkarze w Polsce zarabiają i czy faktycznie to jest ten powód, że po prostu są zepsuci, mówiąc tak wprost? Szczęśliwie nie wiem, ile zarabiają, poza tym chyba ten rozstrzał, nawet jeśli wziąć pod uwagę tylko piłkarzy z ekstraklasy, jest olbrzymi. Są tacy, którzy... Ale o jakich kwotach mówimy? Są tacy, którzy zarabiają kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie, a są tacy, którzy zarabiają kilkaset tysięcy euro rocznie. I nie sądzę rzeczywiście, aby ten, który zarabia najmniej, był tyle razy słabszy, gorszy od tego, który zarabia najwięcej. Więc ten rozstrzał jest olbrzymi i moim zdaniem za olbrzymi. A czy są przepłacani? Przede wszystkim ktoś z tymi piłkarzami takie umowy podpisuje i ktoś im te pieniądze płaci, więc nie biorąc kredytów w banku chyba i nie okradając przechodniów czy kibiców na stadionach, więc rozumiem, że... Tyle są warci. Że widocznie zdaniem tych, którzy im płacą takie pieniądze, są tyle warci. Moim zdaniem nie są. Ale nie są. Ale to nie ja płacę. Kolejna rzecz. Czy brakuje im ambicji? Bo to też się pojawia. Myślę, że jak w każdym sporcie, czy w ogóle w każdym zawodzie, no są tacy, którzy są bardziej utalentowani, są tacy, którzy są bardziej pracowici, są tacy, którzy są uczciwi wobec siebie i wobec drużyny. Ty kiedyś o Legii powiedziałeś, to było rok temu w sierpniu. W Legii Warszawa niektórzy dla zarobku przebierają się za piłkarzy. To jest cytat z ciebie. Miało być śmiesznie i mam nadzieję, że się podobało. Mówisz o tych pieniądzach i klubach, które płacą płacą piłkarzom i pewnie wielu osobom się wydaje, że teraz rozmawiamy o jakimś sporcie, którym garstka osób się zajmuje i co ja mam z tym wspólnego, ale jak się okazuje, no przecież miasta, za co my też płacimy, budują te piękne stadiony, za co my płacimy i też chociażby dzisiaj Rzeczpospolita wylicza, że wiele klubów żyje z dotacji miejskich. Na przykład Zabrze wypłaciło Górnikowi w ubiegłym roku 30 milionów złotych. Gliwice to jest 12 milionów dla Piasta. Płock Wiśle wypłacił 10 milionów. No, lekki obłęd, biorąc pod uwagę wyniki. Tak, biorąc pod uwagę wyniki. Lekki obłęd. No, ja nie ukrywam. Uważam, że futbol, przynajmniej ten ekstraklasowy, powinien być absolutnie profesjonalnym zajęciem dla wszystkich, którzy się, nieładnie to powiem, przy piłce kręcą i że nie powinien być dotowany, że kluby nie powinny być spółkami miejskimi, że to po prostu powinien być biznes. Czysty biznes. Tak. Wielokrotnie o tym mówię, że w twoich ligowych czasach piłka nie była czysta, było kupowanie, sprzedawanie meczów. Jak jest teraz? Bo dzisiaj pewnie wiele osób włączy telewizję albo pójdzie na stadion, będzie oglądało to spotkanie i gdzieś może taka myśl przemknie. Czy to, na co patrzę, to czasem nie zostało gdzieś tam przy zielonym stoliku ustawione? Nie sądzę, żeby to dzisiaj miało miejsce. Od 2003 roku jest ustawa o korupcji w sporcie i myślę, że prokuratorzy już takie ludzkie żniwo zebrali, że chyba ludzie się boją. Mam nadzieję, że choćby przez to, że się boją, nie robią przekrętów, choć naturalnie wolałbym, żeby głównym czynnikiem powstrzymującym wszystkich od przekrętów nie był strach, tylko świadomość, że futbol to biznes i biznesu psuć nie wolno. Trochę tak krytycznie dziś spojrzeliśmy na piłkę nożną, ale może z drugiej strony, skoro największy polski bank PKO BP wchodzi w ekstraklasę, to może nie jest tak źle i ktoś to policzył i wyszło mu, że ludzie chcą to oglądać, że to się podoba, mimo tych wszystkich mankamentów, o których mówiliśmy. No wszyscy chcielibyśmy, żeby polska piłka i reprezentacyjna, i klubowa stała na jak najwyższym poziomie, żeby ta rywalizacja dawała emocje co tydzień wszystkim, którzy chodzą na stadiony lub włączają telewizory i żeby jeszcze dawała nadzieję na dłuższą przygodę w pucharach europejskich polskich drużyn. No, chcielibyśmy, natomiast jak to wygląda od strony właśnie czysto biznesowej, tego nie wiem. Należy zakładać, że jeżeli poważne firmy w piłkę ekstraklasową ładują pieniądze, to że to im się jakoś, tym firmom wizerunkowo choćby zwraca. To jeszcze krótko dopytam. To jest tak, że porównując nasze ligi do lig innych europejskich zachodnich, to jest tak, że my stoimy w miejscu, czy też się cofamy, lub też powoli idziemy do przodu i ten świat nam odjeżdża? Jaka tu jest relacja? Angielska piłka, hiszpańska, włoska, niemiecka, francuska nie daje, klubowa piłka nie daje się w żaden sposób porównać z polską klubową piłką, to jest jasne. Jakiś tam powód do radości od czasu do czasu daje nam chociaż reprezentacja i to cieszy. I tak się trzymamy. Że poniżej pewnego poziomu nie schodzi, aczkolwiek no na pewno wielu wynikami na wielkich imprezach jest rozczarowanych. No ale zawsze są siatkarze. Maciej Szczęsny był naszym gościem. Serdeczne dzięki. Co dzisiaj wieczorem meczyk? Dzisiaj wieczorem dwa meczyki ekstraklasowe. Dobrze, bardzo dziękuję. Dziękuję Marcin bardzo. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując dowolny asortyment z działu komputery, otrzymasz 10% rabatu. O szczegóły pytaj sprzedawców. Więcej okazji w nowej gazetce. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Zrobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver. Wyciąg z ziela karczocha stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację. Wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm.